کہ میت کو کون سی چیزیں ثواب جاریہ کے طور پر جو ہے ملتی ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا، ٹھیک ہے، کہ کون سی چیز جو ثواب جاریہ ملتی ہے، کیا قرآن خوانی کرنا، لوگوں کا جمع ہونا اور ان کے لیے پڑھنا کیا ملتا ہے؟ تو آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے ایسا ہی سوال کیا اور پوچھا اللہ کے رسول کہ میت کو کیا ملے گا مرنے کے بعد؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جواب دیا اور فرمایا کہ مرنے کے بعد کچھ نہیں ملتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ کیا فرمایا؟ اس شخص کا سوال کیا تھا صحابی کا کہ کیا کیا میت کو ملتا؟ تو کہا مرنے کے بعد کچھ نہیں ملتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ فرمایا پہلا صدقۃ جاریہ، ایسا کوئی کام کر کے گیا ہو جو صدقہ جاریہ ہو، جس سے انسانیت نفع اٹھا رہی ہو، چاہے مسلم اٹھا رہے ہو چاہے غیر مسلم، جیسا کہ مدرسہ ڈالا، اسکول ڈالا، کالج ڈالا، سڑکیں بنائی، جھاڑ لگایا، یا مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے باغات لگائے جس کا پھل بانٹتا ہے، یا سرائے بنا دی جو جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یا کنویں کھود دیے، یا کچھ بھی ایسا کام ہے جسے انسانیت کو نفع ہوتا ہے، یہ صدقۃ جاریہ۔ دوسرا فرمایا علم ینفع، ایسا علم چھوڑ کر گیا جس سے انسانیت کو نفع ہوتا ہو، پھر چاہے قرآن کا علم چھوڑ کر گیا، احادیث کا علم چھوڑ کر گیا، شریعت کا علم چھوڑ کر گیا، فزکس کیمسٹری اور بایولوجی کا علم چھوڑ کر گیا، یا انجینئرنگ کا کوئی نالج چھوڑ گیا جن سے انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے، ہے نا؟ مثال کے طور پہ آپ دیکھیے، ایک انسان اگر مسلمان ہو اور اس نے کوئی ٹیکنالوجی ایجاد کر دی، تو یہ صدقہ جاریہ ہے اس کے لیے، شریعت تو ابھار رہی ہے آپ کو کہ نئے نئے تجربات کیجیے اور بنائیے، انکشافات کیجیے، اس کا صدقہ جاریہ ملے گا۔ اب اندازہ لگائیے جس انسان نے برج بنایا ہوگا، برج ٹیکنالوجی ڈیولپ کی ہوگی، کتنا اجر پائیں گا وہ قیامت تک؟ ہر بننے والا برج اور گزرنے والا انسان کا اجر اس کو ملے گا، چونکہ اس نے شروعات کی اس کی ٹیکنالوجی۔ ہر انسان جس نے مثال طور پر گاڑیاں بنائی ہوں گی، جس نے سواریاں بنائی، جس نے آلات بنائے جس سے انسانیت فائدہ اٹھا رہی ہے، ہم تقریر دے رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، فنا، یہ تمام کا اجر جو ہے سب کو جو ہے اس کو ملے گا۔ تو کا علم ایسا ہے جس سے انسانیت نفع فائدہ اٹھائے۔ اور تیسرا فرمایا اول صالح یدعو له، اور نیک اولاد جو مرنے کے بعد اس کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ تو یہ تین چیزوں کا اجر جو ہے میت کو ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے سوال کیا اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، کیا کروں صدقہ جاریہ کے لیے کہ ان کو اجر ملے؟ تو کہا لوگوں کو پانی کا نظم کر۔ تو یہ افضل ہے کہ پانی کا نظم کرے، لیکن بہرحال ضروری نہیں کچھ بھی ہو، لیکن پانی پلانا، پانی کی سہولت کرنا بالخصوص عرب کے علاقے میں بہت اہم تھا، ہمارے علاقے میں اس کی اہمیت پانی کی اتنی زیادہ نہیں ہے۔ تو عرب میں جو ہے پانی بہت مختصر ہوتا، مخصوص ہوتا، اور کئی بار اتنا کم ہوتا کہ قبائل دوسروں کو پلانے پینے نہیں دیتے اپنے جھیرے پر سے، بولتے نہیں بھائی ہم کو نہیں پڑتا، کہاں پانی پلا تو لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ تو ایسا کچھ بھی کام جو انسانیت کے نفع کا آپ کر سکتے ہیں ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ اجر ہے جو میت کو ملتے ہیں۔ اب بھائی کا ایک سوال تھا، کیا قرآن جو لوگ پڑھ کر مل کر پڑھتے ہیں کیا ثواب ملے گا؟ یاد رکھیے قرآن ایک ایسی بدنی عبادت ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کبھی ملنے کا کوئی ایصال ہونے کا کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ کچھ بدنی عبادتیں ملتی ہیں، جیسا کہ میت کے نظر کے روزے ہو، چھوڑ چھوڑ گئے ہو تو اس کا وارث رکھ سکتا ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ اسی طرح حج کر سکتا ہے، اس کے بدلے عمرہ کر سکتا ہے، لیکن بقیہ بدنی عبادت کے لیے رسول اللہ ثابت نہیں یہ عمل، بقیہ سے ہمارا جیسا قرآن خوانی کرنا یہ کرنا۔ تو قرآن پڑھنے کے ثواب ملنا ثابت نہیں، یاد رکھیے، شریعت میں کہیں بھی اس کا وجود نہیں ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حکم نہیں دیا، صحابہ نے کبھی نہیں کیا، تابعین تبع تابعین نے اس کا کبھی حکم نہیں دیا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا قرآن پڑھنے کا ثواب نہیں ملتا، جو ملتا ہے آپ کو بتا دیا تین چیزیں، وہ آپ کرنے کی کوشش کریں۔ ہاں اس میں ایک چیز اور، اولاد اپنی طرف سے اگر کچھ خرچ کرنا چاہے تو والدین کو اس کا اجر ملتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو ہر کمائی کا بدلہ ملتا ہے، اور دوسری جانب فرمایا اولاد بھی انسان کی کمائی سے ہے۔ تو ان دونوں حدیثوں کو ملانے سے پتہ چلتا ہے انسان کو ہر کمائی کا بدلہ ملتا ہے، اولاد بھی کمائی ہے۔ تو لہٰذا اولاد کچھ خرچ کرے تو والدین کو انشاءاللہ عزیز اس کا اجر